سوره صف د قران د سوراتونو د ترتیب له اثر یو شپې تم نه مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سوره تغابنا دا د سوره تغابن نرستو نازل شوه ده ادي سورت کې دری خطابات دی مؤمنانو تھا یو خطاب کداوی د قوم د موسی علیہ السلام غنته ما جوړی گئی خپل پیغمبر ته zarar او تکلیف رسول دویم خطاب کی ترغیب د قتال او جهاد تھا بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان وی خاص الله لراغز چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمک کې دی او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب او حکمت والے یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وای تاسو هغه چې کوی نه ور آیات کې منه د پخلی داوی کې اکینا لم تقولون ما لا تفعلون ولتا سوای هاغه چې کوینا آیات کې د دې خبرې دلیل لې چې پزان دی او شی لازم کو د توات نو اوس به پوره کې ولې پخله او خبره کې وعده کې او سی پوره کې نا لما تقولون ما لا تفعلون ولی وائی ها چه تاسوی کوینا نگوره او شید پزان لازم کو نداب اس کے داشه با اس کے لکتوی دا اللہ دا پارا پا ما دور مزد او روجد او صدق دا نو دا شی ګوره که دا سی وی چې دا واجب ده نو دا خاصم لازم ده نو دا پتا ځان لازم کو نو دا لازم په ما د الله لپاره نظر دي چې زه به فرض منځو نه کوم از به روزي نه روزي غو باسم نسی دا سی او نظر دی ومنلو چې هغه د معلق کو سپوري یره کدا کار شو نو زه به دا سکو نظر دی عمر ور چوس ګور نظر دی پزان لازم کو نو اوس یا غکار شو نو نظر به پوره کې عوام خوش ابجیب نظری نظر باندې ابه پخپل اوخري د نظر د مال د زکات غونته حکم دی نه به خپل اخري نه به دی بچي خوري نه به مالدار اخري دا به غریبانان خوري دا بس کې اری بازی وای دیګ می مانلې نو دیګ نواله چې ته یو سو لرګو علم راولې چې په غریبانو خوره نور ته منې کې ځکه کینې منې کی دښمنی او خپکان دره جوړې کی دی وجه د امام صاحب مسلک دار کچاوی چې زب غټ زب حقو ازب دیګ په خوم نظر می مانلې نو د دې په ځې قیمت مدا کولې شي دې په دې څه کولې شي قیمت مدا کولې شي او ګره د بازي فقها او په قول کې لري رجیب حکمت مدینه منوره کې اختر لراتلو دا غزه د مفتیانو فتوا ده چې په سرسایه کې به بغیر د ریجو یاد دی غنمو یاد نور سیزونو کجور نه بل شي نه ورکه اې د پیسو د جواز قائل لري نو ما او بچې میرا روانو نو هغه کوم غریبانو زنانو لې شو ورکړو ناغی د روټ په غاړه یخي وخرسولې اته دکاندار دا سي عادت ته یو شې دروازه په لاس خرص کو غته و نو زی نو به دا په پیزم نالی کالی هغه شې بیا منالی نو ما بچلې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول کې سمرا وزنو اوس کې چرته دې پیسې ور کړې نو دې غریبانه نه زنانه په دې روټ څنګه ولاړې او سی دای نه سو کلیم نه دکاندار هم ته نه لیدې په غاړه یې خېدی نو ځنې شهدار دیک دی منلې پس دا غي پیسې غریبانو لور ورک ګټ دې مان لنه داغه پیسیم تقریبانانو لور کول شي ازنی وخت دی په لوګوره د غریب دوره کار په ګټ نکی سورې چې په پیسو کېږي اے اوسړي یو وخت ګټو خړو نه سوچو اتا ول د ګټ پیسې ورکی نو کاغه په بچو لوړاو غنم واغستل دی وی رزي په ځای به داغه درې سلور میاشتې کارو شي ولی وای تاسو هغه چې کوي نه کبر مقتن لید غسی خبر د عند الله پنځ د الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې وای هغه چې کوي نه ان الله بشک الله يحب الذين من ساتي ذا کسانو سرا يقاتلون في سبيله چغی جنگی گی دا اللہ لارکی صفن صفن صفن کعنهم تبویگنی چی دی بنیان مرسوس عبادی دی دی تانبی وی لکڑی شوی وید قال موسیٰ لی قومی ہی یاد کاغا وقت چی فرمائی لیو موسیٰ لی سناخ پل قوم تا یا قوم ای قوم ازما لیمت اذوننی اولی تاسو ما تا ضرر و تکلیف را رسوئی وقد تعلمون او بشك پوي تاسو اني رسول الله اليكم چې بشك ز رسول د الله ایم تاسو ته فلما زاغو هر کله چې کاغ شویو د حق د تابعدارینا ازاغ الله قلوبهم نو کاغ کړو الله دا غي زړونا اے قوم په موسی علی السلام بدنامی لګول ویر دادې چې موږ نه پټ لام وی د بدن کې سو نقصان نه او هغه zarar دامو وی اجعل لنا الهن کما لهم الها موږ تدا سے خدایان جوړ کله کد دوی دی ادم zarar فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون او هارون علی السلام وفات شوو نو ضرر دامو دی ورطوی گورا دی ووجلو ای پیغمبر تاوی تا پیغمبر رو رو جو وجلو وی آغا مون سر لگا نرمی کولا دی مڑکو دارنگی دامو لماو لکلی قارون یوی زنانتا پیسی ور کڑی وی چی تبا پا موسیٰ علیہ السلام بدنامی لگے ودل تاوی قوم تے ویلیو لما تو ازوننی گورا دام بیا اصور شفقت تے یا قوم دا د نبی اے زما قوم دا د محبت او شفقت نډکل فاز دی اولی ما ته ضرر رسوي وقد تعلمون او بشک تاسو پوهی انی رسول الله الیکم چې بشک ز رسول د الله ایم تاسو ته کله دې نه طالبان څه شو وخت راځي ته لیا او طالبان ویخ ناسی دا عوام بوده دی اکلا ناکلا دی پوریمو خان دو دا عوام وی وی ملیان ازگار دی نو پتی کی بیاد اغیی دلتا چراشی نو دا درس نپا خوبو نو خلاسی گی نپا ویخ خلاسی گی اس بکلو سو کدی یا سو براوی خوی دا ورطمون خیوی جدی وی ملیان ازگار دی ویوز ولیٹنگ شای موشی پا خبر پانی دا دا ملیانو کار ولیٹولو که گران دی س الله دې په خیسه مشران وفات شول موږ ور پورې خاندل مې تاسو وايي جمهوریت نوزګاری نو کله کېده یا کله ودې کېږي کله را پاسې چې تاسو نه د مليانو د آسان کار پته ولګي چې دا آسان دې کګران دې ها بھائی فلما زاغ ور کله چې د حق د تابعداري نه کاګ شویو ازاغ الله قلوبهم کاغ کړي والله دا غي زړونه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نه کوي قوم نافرمانه تا واذ قال عيسى ابن مريم یاد کا وخت فرمایلی عيسى ابن مريم عليه السلام يا بني اسرائيل بني اسرائيل اني رسول الله اليكم بيشکه ز پیغمبر د الله ام تاسو ته مصدقا تصديق كون کې لما بين يديا هاغا چه زمان مخ کی دی من التوراتی یعنی د توراتنا ومبشرم برسول او زیر درکوم د زان پس صرف پیو پیغمبر یاتی من بعد اسمه احمد چې راضی به زمانہ پس او نوم دایبا نوم مبارک پیدا وی احمد صلی الله علیه وسلم زموږ د پیغمبر علی السلام په نومونو کې او نوم احمد هم دی اګوره د احمد معنا د ټولو نزیات حمد ویونکه ادم محمدن معنا دا تعریف کړه شوه چې تعریف کې دی شي صلی الله علیه و آله و سلم فلما جاءهم اېدا عیسی علی السلام خزر ورکو چې معنا پس به یو پیغمبر راضی ادا غي اسم مبارک احمد صلی الله علیه و سلم علی فلما جاءهم هر کله چراغله دوی تا احمد صلی الله علیه و آله و سلم بالبينات فخار او معجزات قالوا ولي دوی هذا سحر مبين دا جادو د خکارا ومن ازلم نشتل ظالم ممن دا عشان افترى على الله الكذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ او هو يدعى الى الاسلام عرب للش اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا يريدون اراده لري دی ليطفئوا نور الله چې مړ کی نور د الله نور د الله نور الله نه مراد یا قران دی یا اسلام دی یا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی اراده لري دی چې مړ کی نور د الله به افواههم د خپل خلو په خبرو والله متم نوره الله پر کون کې د خپل نور ولو کره الکافرون اگر ک کافر دا خبر بد غنی هو الذي الله غزا ارسل رسوله چرا لګلې د خپل رسول بل هدا په هدایت سرا او هدایت سو قران دې ودين الحق او په دين حق سرا ليظهره دې د پاره چې غالب کی دا دین د اسلام على الدين كله په دينونو ټولو باندې ولو كره المشركون اگر که مشرکان دا خبر بدګنی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اے ایمان والو اگر دا غلبا تا دین به پټول دینونو غالب کای الله وعده کړي او دې دې کې دا غلبی نه مراد یا پلاسو په قتال او په تور ده یا په اعتبار د حجت ده وګور زمونږ دین هر وخت په حجت غالب کې غالب ده او مسلمانان که صحیح او درشی نو بیا به د تور غلبم وی بیا به د تور غلبم حاصلی اے ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار نظر کوم تاسو تا علی تجارت پیو تجارت تنجی کوم من عذاب الیم چې نجات او خلاصې بدر کی تاسو ته د عذاب دردناک نا تؤمنون بالله ورسوله ایمان بساته په الله او په رسول د الله وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکوي د الله لپاره کې به اموالکم پخپلو مالونو وانفسکم پخپلو نفسونو ذالکم خیر لکم دارنګ کول غره دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو لستا سود گناہنو جرمنو ویدخلکم جناتن وردنب کی تاسو جنتنو تا تجری چروان بی من تحت حل انہارو لان دداغین نهرنا ومساکن طیبتن داستوگ نزائیون بی پاک صافو تو سترا فی جنات عدنن پا جنتنو دا مشگرئی کے ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی دلویا اللہم جلنا منہ و اخرى او یو بل شیده یو بل نعمت ده و اخرى ای و نعمت اخرى ولکم نعمت اخرى تاسو د پاره یو نعمت بل له تحبونها اے مؤمنانو تاسو داغي سره مینا ساتي اغسدی نصر من الله مدد دے د جانب د الله نا وفتح قریب او فتح د نزدې وګوره دا مشروطه د الله مدد او فتح مشروطه ده یو په الله او رسول باندې کامل ایمان وی دویم په مال او نفس بد الله لار کې مجاهد وی نو د دې په نتیجه کې با نصر من الله او فتح قریب حاصلېږي وبشر المؤمنين او زیر خوش خبری ورک مومنانو تا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو کونو شای انسوار اللہ امدادیان دا دین دا اللہ کما قال لکسنگ چی فرمائی لویسا ابن مریم علیہ السلام للحوارین مخلص دوستانو تا من انسواری سوگ دیم دادیان زما إِلَى اللَّهِ فَدَاوَتْ وَرْكُولُكِ اللَّهِ تَرَفْتَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ آوَلِيُّ مُخْلِصُ دُوستَانُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ مُنْغَ اِمْدَادِيَانْ يُدَ دِنْ دَاللَّهِ فَآمَنَتْ ایمان روڑو طائفتم من بني اسرائيل يَوِدَلِ دَ بني اسرائيلُنَا وَكَفَرَتْ طَائِفَا او کفر اختیار کرو بلیڈلی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا نَمَزْبُتْ كَلِو مُنْغَا غَا كَسَانَ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَانْ دِي عَلَى عَدُوِهِمْ پَدُشْمَنَانُ دَاغُوِي فَأَصْبَحُوا زُوَاهِرِينَ نُگَرْزِ دِنِ وَغَيْ غَالِبَ